เครื่องคอมเรามันแห้งมันชอบหมดแรงแกล้งเราให้งงเล่นชอบเซอร์ไพรส์ให้ใจหายทุกเช้าเย็นต้องทำใจเครื่องคอมเรามันช้ามันชอบออนไลน์เหมือนคนที่เป็นไข้เปิดสวิตช์ขึ้นมาบูทเข้าตอนไหนต้องถอนใจนานสองนานก็ยังดีที่มีชายงานผ่านความรำเค็ญมาด้วยกันก็ยังดีที่ได้ใช้มันใจฉันก็ไม่คิดจะเครื่องคุณเครื่องของเครื่องของฉันกับคนอื่นนั้นเทียบกันไม่เห็นฝุ่นแต่ก็ยังไม่เคยคิดจะว้าวุ่นห้องลงทุนไปซื้อใหม่ก็ยังดีที่มีชายงามผ่านความคำเค้นมาด้วยกันก็ยังดีที่ได้ใช้มันใจฉันก็ไม่คิดจะเครื่องคุณเครื่องของเครื่องของฉันกับคนอื่นนั้นเทียบกันไม่เห็นฝุ่นแต่ก็ยังไม่เคยคิดจะว้าวุ่นต้องลงทุนไปซื้อก็ยังไม่เคยคิดจะว่าวุ่นต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงไป